płacisz w Żabce. Prowizja już od złoty 99. Żabka. Uwolnij swój czas. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, to sobota, 10 dzień czerwca, minęła godzina 17, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek walczy z Karoliną Muchową o kolejne w karierze zwycięstwo we French Open. W drugim secie trwa zacięta rywalizacja. Resort rodziny zdementował medialne informacje, że jedna składka uprawnia cudzoziemca do polskiej emerytury. Uwaga pasażerowie kolei, od jutra zacznie obowiązywać letnia korekta rozkładu jazdy. Na początek krótko. Sport. Trwa drugi set w finale French Open, w którym Iga Świątek walczy z Karoliną Muchową. Na razie jest 5-6 dla Czeszki. Pierwszego seta pewnie wygrała Polka. Do sportu wrócimy już za kilka chwil na antenie Trójki. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej dementuje pojawiające się w mediach informacje w sprawie emerytur. Opłacenie jednej składki emerytalnej w Polsce nie uprawnia cudzoziemca do otrzymania minimalnej emerytury, powiedział Stanisław Szwed. Jak zaznaczył, aby dostać to świadczenie, trzeba spełnić polskie warunki jego otrzymania. Czyli w przypadku kobiet mieć przepracowane 20 lat, a w przypadku mężczyzn 25. Trzeba też osiągnąć wiek emerytalny, czyli odpowiednio 60 i 65 lat. W innym przypadku zaznaczył, polska emerytura zostanie obliczona na podstawie składek, które osoba wpłaciła pracując w Polsce. I jeśli tych składek jest niewiele, to i świadczenie będzie niskie, analogicznie do tak zwanych emerytur groszowych. Opłacenie składki nie oznacza jednak nabycia prawa do najniższej polskiej emerytury, podkreślił Stanisław Szwed. Szerzej o całej sprawie piszemy na portalu polskieradio24.pl. W poznańskiej archikatedrze celebrowana była msza święta z okazji 50-lecia kapłaństwa arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Homilię wygłosił metropolita krakowski arcybiskup Mark Jędraszewski. Przez lata współpracował on z arcybiskupem Gądeckim jako jego biskup pomocniczy. Arcybiskup Mark Jędraszewski mówił m.in. o trudnych dla duchowieństwa czasach PRL-u. Teraz, budując nową Polskę, mówił papież, tak tworzyć prawo, aby nikt nie mógł czuć się obcym we własnej ojczyźnie. Ale w PRL-u było katolickie getto. Chcieli nas, jak mówił jeden z ministrów ówczesnego rządu, zamknąć do zakrystii. Ale cały wysiłek pasterzy z księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim zdążał w kierunku tego, żeby łamać mury getta. Arcybiskup Stanisław Gądecki przyjął święcenia kapłańskie w 1973 roku w Gnieźnie z rąk prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2002 roku papież Jan Paweł II powierzył mu funkcję metropolity poznańskiego. Od 9 lat przewodniczy konferencji Episkopatu Polski. Dodatkowe połączenia, szybsze pociągi i nowe trasy. Od jutra zacznie obowiązywać letnia korekta rozkładu jazdy na kolei. Państwowy przewoźnik dalekobieżny wzmocni najpopularniejsze trasy wakacyjne, te nad morze i w góry. Rzecznik spółki Cezary Nowak powiedział, że mieszkańcy dużych aglomeracji łatwiej dojadą do Trójmiasta. Przygotowaliśmy aż 58 pociągów do i z Trójmiasta. Pasażerowie z Warszawy będą mieć do dyspozycji aż 33 połączenia z Trójmiastem dziennie. Pojawi się też 28 połączeń z Warszawy do Krakowa. To jest o 3 więcej niż w ubiegłym roku i 17 par pociągów na trasie Warszawa-Katowice. Mieszkańcy Poznania, by dotrzeć do nadmorskich miejscowości, takich jak Ustka, Kołobrzeg, Szczecin czy Trójmiasto, będą mogli skorzystać łącznie z 28 połączeń na dobę. Pociągi kursujące po zmodernizowanej linii Warszawa-Radom pojadą szybciej, a to oznacza, że skróci się czas przejazdu na tej trasie, dodaje Cezary Nowak. Większość pociągów PKP Intercity osiągać będzie na tej trasie prędkość 160 km na godzinę. Dzięki temu podróż będzie krótsza nawet o kilkanaście minut, a najkrótszy czas przejazdu między Radomiem a Warszawą Zachodnią wyniesie 54 minuty, czyli o 11 minut szybciej niż obecnie. Od jutra będzie można też dojechać pociągiem z Warszawy na Zalew Zegrzyński. Będzie to możliwe dzięki modernizacji odcinka Wieliszew-Zegrze Południowe. Letnia korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do 2 września. Na koniec tego serwisu nie lada gratka dla fanów Milana Kundery. 2,5 tysiąca książek tworzy otwartą niedawno bibliotekę tego wybitnego pisarza w Brnie. Są wśród nich również polskie przekłady dzieł czeskiego pisarza żyjącego od lat we Francji. Bibliotekę Milana Kundery odwiedził nasz korespondent. Milan Kundera przekazał swoje prywatne archiwum Bibliotece Ziemi Morawskiej w rodzinnym Brnie. To tutaj powstała przestrzeń dla badaczy i miłośników dzieł autora nieznośnej lekkości bytu. Na regałach stoją przekłady książek Kundery i analizy jego dzieł. Mamy też bardzo ciekawe publikacje, do których Milan Kundera pisał przedmowę. Właściwie każdą z tych książek Kundera trzymał w dłoniach. Mówi mi kuratorka biblioteki Indra Pawelkowa. Na półkach znajdujemy polskie wydania, również te, które w czasach minionego reżimu ukazały się w drugim obiegu. Nie możemy powiedzieć, że mamy wszystkie wydania, ale są tutaj książki wydawane w Azji czy świecie arabskim. Życie kulturalne Kundery było bogate, część książek przekazywał dalej innym. Z Brna Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A już teraz czas na zapowiadany serwis sportowy. Krzysztof Poniewski. Oczywiście wielkie tenisowe emocje na początek. Iga Świątek gra o trzeci triumf w wielkoszlemowym Roland Garros. Gra drugi set z Czeszką Karoliną Muchową. Ten set może zaraz się zakończyć na rzecz Czeszki, ale Iga Świątek teraz kapitalnie atakuje i mamy nadzieję, że tak się nie stanie, że Czeszka nie wygra tej partii 7-5. Na tę chwilę prowadzi 6-5 i ma przewagę, ale wyrzuca chyba teraz tę piłkę w aut. Tak jest. I ten gem będzie jeszcze trwał. Przypominamy, pierwszy set Iga Świątek wygrała 6-2. W jutrzejszym finale w turnieju panów Nowak Dżokowicz zagrał 23. tytuł wielkoszlemowy z ubiegłorocznym finalistą z Paryża, Norwegiem Kasperem Rudem. Kibice tenisa żyją oczywiście finałem Igi Świątek w Paryżu. Piłkarscy przebierają nogami na wieczorne spotkanie w Stambule. Jego stawką zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Manchester City zagra z Interem Mediolan. Zdecydowanym faworytem są mistrzowie Anglii. To marzenie. Dwa lata temu byliśmy już w finale, chociaż było zupełnie inaczej przez COVID. Damy z siebie wszystko. Dla trenera Guardioli to już czwarty finał w jego karierze. Z Barcą wygrał dwa. Z City dwa lata temu się nie udało. Co tu dużo mówić, jak chyba cała reszta świata. Anglicy uważają, że City jest zdecydowanym faworytem. Manchester Evening News pisze, że trudno jest znaleźć w historii finał, w którym wszystko przemawiałoby za jedną drużyną. Wiadomo, paradoksalnie, to nie zawsze jest komfortowa sytuacja, ale trener Guardiola wzrusza ramionami do roli faworyta. Jego zawodnicy są już przyzwyczajeni. Londynu Adam Dąbrowski. Na Wyspach stawiają oczywiście na City, tak jak grający na co dzień w Championship reprezentant Polski Krystian Bielik. Widzimy, jakie to są roboty, wychodzą na boisko, każdy wie, co ma robić w danej sytuacji na boisku, także tutaj Pep Guardiola na czapki z głów stworzył coś niesamowitego i widać te drużyny zresztą. Ja myślę, że nawet w gorszy dzień myślę, że Manchester City spokojnie wygra finał i myślę, że tutaj będzie bez niespodzianek. Mówił Krystian Bielik, pierwszy gwizdek Szymona Marciniaka, bo to on poprowadzi to spotkanie o 21:00. Teraz dwa kółka. Znakomity Duńczyk Jonas Vingegaard wygrał 7. etap kolarskiego wyścigu Criterium du Dauphiné. To rozgrzewkowa impreza przed Tour de France, gdzie Vingegaard wygrał przed rokiem. Drugi był dziś Brytyjczyk Adam Yates, trzeci Australijczyk Jay Hindley. Kibicom żużla przypomnimy jeszcze, że dziś czwarta runda Grand Prix, tym razem w Niemczech, w Teterowie, na starcie trzech Polaków, broniący tytułu i prowadzący w klasyfikacji generalnej cyklu Bartosz Zmarzlik oraz Maciej Janowski i Patryk Dudek. Zerkamy oczywiście na to, co dzieje się na korcie Filipa Chatrier. Serwuje Karolina Muchowa i właśnie w tym momencie niestety wygrała drugą partię 7-5. Iga Świątek wyrzuciła piłkę w aut, zatem emocje tylko większe. Trzeci set zdecyduje o tym, kto wygra w Paryżu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do tego spotkania na pewno wrócimy w serwisie o godzinie 18. Póki co sprawdźmy jeszcze, jaka pogoda dzisiaj pogodna w północnej części kraju. Na południu może spaść z kolei do 30 litrów deszczu. Na metr kwadratowy lokalnie nie są wykluczone burze z gradem. Od 21 stopni na północnym wschodzie, 25 w centrum do 29. Tyle ma być na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Pięknie zaśpiewane i zagrane, tak jak piękna jest pogoda teraz w Opolu. Cudowne popołudnie, wreszcie pogoda dopisała. Wczoraj lało, dzisiaj piękne słońce. Proszę Państwa, emocje muzyczne, emocje sportowe, Trójka Polskie Radio. Lubię wracać tam, gdzie byłem, to my teraz wracamy do meczu Igi Świątek. Krzysztof Łoniewski, obserwuje. Krzysztofie, co się dzieje? Piękne słońce także w Paryżu, ale ono teraz świeci dla Karoliny Muchowej. Ewidentnie złapała wiatr w żagle, a Iga Świątek przeżywa dość poważny kryzys. Przegrała pierwszy gem trzeciego seta do zera i to przy własnym podaniu. Czeszka właściwie się nie myli. Teraz zagrała asa w swoim gemie. Prowadzi już 40-0 i chcielibyśmy, żeby Iga Świątek jak najszybciej z tego kryzysu się wyrwała. Czyli proszę Państwa, trzymamy kciuki, Trójka Polskie Radio, i słuchamy kolejnego fantastycznego utworu, bo dzisiaj te legendarne polskie utwory będą nam towarzyszyć do 20. To już słychać, ta noc do innych jest niepodobna. Tym razem w Trójce właśnie Manama. Uśmiech nowy, twarz wciąż 23 minuty po 17 z filmu Wielka Majówka przed momentem Manam. A u nas trwa Wielka Czerwcówka, tak można powiedzieć, na żywo Trójka z festiwalu w Opolu. Proszę Państwa, a Iga gra. Jak gra, o tym teraz Krzysztof Łoniewski. No mam ciut lepsze informacje, ponieważ Iga Świątek dopiero co wygrała pierwszego gema w trzeciej partii i ciągle przegrywa, co prawda z Czeszką Karoliną Muchową, ale już nie 0-2, a 1-2. Przed chwilą zaczął się czwarty gem tej partii i zaczął się od kapitalnego zagrania Igi Świątek. Czeszka pobiegła do siatki, zaatakowała i minęła ją kapitalnym backhandem po linii. Teraz mamy drugą piłkę w tym gemie i znów kolejne świetne minięcie Igi Świątek i mamy 30-0 prowadzenie w czwartym gemie drugiego seta. I trzeba też przypomnieć, że jest w setach 1-1, czyli trzeciego seta, Krzysztofie, tak? Absolutnie tak. 6-2 wygrała Iga Świątek w pierwszym secie, 5-7 przegrała w drugiej partii, mimo że w tej drugiej partii prowadziła już 3-0 w gemach. No i wszystko wiemy. Proszę Państwa, też warto wiedzieć, że na antenie Trójki do 20:00 między innymi, no skoro gra gitara, to legendy polskiego rocka, będzie na pewno grupa Lombard, pojawi się Piotr Cugowski i również Krzysztof Jaryczewski. A tymczasem już słyszymy Czas Ołowiu z Trójką do 20:00 w audycji Gra Gitara, a przez najbliższe 5 minut z Butką z Flera w Trójce. Cienki lód, 29 minut po 17:00, Trójka, gra, gitara, czas ołowiu, budka suflera. Taki też koncert nas dzisiaj czeka właśnie w Opolu. A zanim kolejny polski rewelacyjny klasyk, czas na Krzysztofa Łoniewskiego. Wielki tenis, czy Iga przełamała Czeszkę? To jest pytanie teraz główne. Oczywiście, że tak, i mamy remis 2-2 w gemach. Mało tego, Iga świetnie serwuje w kolejnym i za moment powinna wyjść na prowadzenie 3-2, ponieważ już jest 40-0 i znów świetnie trafia serwisem. Muchowa wyrzuca piłkę w aut i Iga prowadzi 3-2 w gemach, zatem sytuacja się odwraca. Czeszka zaczęła kapitalnie, natomiast teraz Iga gra znakomicie. Najważniejsze, że ta sytuacja odwraca się na naszą korzyść. Proszę Państwa, muzycznie to teraz artystka, która była gościem Trójki przed południem, a tuż później, chwilę później odsłoniła swoją gwiazdę w Opolu. My byliśmy przy tym. Teraz Wanda Kwietniewska, Wanda i Banda. Mamy czas w audycji Gra Gitara na pewno dzisiaj prosto z Opola na żywo do 20. 26 minut do 18 w Trójce gra gitara. Wczoraj koncert był tutaj, w tym tekście zaśpiewała Wanda Kwietniewska i faktycznie wczoraj jej koncert był kapitalny. Też przychodzili do naszego studia tutaj w Opolu na żywo słuchacze, gdy Wanda była naszym gościem, mówili, że faktycznie dała radę. A czy daje radę Iga Świątek? To Krzysztof Łoniewski obserwuje na żywo. Jak jest, Krzysztofie? Nie jest źle, bo przypominamy, że w trzeciej decydującej partii w finale wielkoszlemowego Roland Garros już było 0-2, patrząc z perspektywy Igi Świątek. Potem Iga wygrała 3 kolejne gemy i zrobiło się 3-2 dla niej, a teraz przed chwilą Karolina Muchowa doprowadziła do wyrównania. 3-3 w trzecim secie, 1-2 dla Polki, 2-5 dla Czeszki. No to cały czas jesteśmy na bieżąco. Jeżeli Państwo chcecie wiedzieć, jaki jest wynik meczu, nie możecie Państwo oglądać, na przykład jesteście w drodze, no to z Trójką oczywiście na bieżąco i też z doskonałą, legendarną muzyką. Dzisiaj po 22 w Opolu, skąd nadajemy spod amfiteatru, fantastyczny koncert Czas Ołowiu, a teraz czas na kolejny legendarny utwór. Bez wątpienia, Perfekt, Chcemy być sobą. 19 minut do 18 na żywo z 60. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu ze studia Trójki spod Amfiteatru Trójka Polskie Radio i gra gitara. A jak gra Iga Świątek? No niestety tym razem nie mam dobrych informacji. Siódmy gem trzeciej decydującej partii w finale Roland Garros, bardzo często uważany za ekspertów tenisa za kluczowy, tak zwany lakostowski gem dla Karoliny Muchowej. Czeszka przełamała podanie Igi Świątek. Polka źle weszła w tego gema, popełniła podwójny błąd serwisowy, raz zagrała w pół usiadki atakując i Czeszka skorzystała z tej okazji, z tej zniżki formy w tym gemie. Igi prowadzi 4-3 w gemach i zaczyna serwować w gemie numer 8. Bądźmy dobrej myśli, kibicujemy cały czas Idze Świątek. Ciekawe, że przed momentem tutaj w Trójce audycja gra gitara, a przeszedł taki chłopak z gitarą pudłówką. Wszystko tutaj się zgadza, tak? Szczególnie, że chłopak z gitarą też te legendarne utwory dzisiaj w specjalnym koncercie w Amfiteatrze Opolskim, czyli podczas koncertu Czas Ołowi. A teraz, proszę Państwa, zapowiedź artystów, którzy pojawią się w Trójce po 18:00, grupa Lombard. No i ten jeden z największych polskich przebojów w historii. Przeżyj to sam w Trójce. Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasu i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk. A ty z daleka, bo tak lepiej i w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam. gra gitara, gramy prosto z serca, jak słychać. Grzegorz Stróżniak, tak przy okazji, z Martą Cugier z Lombardu będą gośćmi Trójki po 18:00. Trójka live ze studia spod Amfiteatru Opolskiego, a Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej live o sytuacji Igi Świątek. No, znów jest lepiej, ponieważ Iga wygrała 8. gema, przełamała ona tym razem podanie Czeszki, bardzo długi gem, prawie 7-minutowy i mamy remis do 4-4 w decydującym trzecim secie w finale Roland Garros. Podaje Iga Świątek, serwuje Iga Świątek, ale prprowadzi Karolina Muchowa 30-0. Zaraz zobaczmy jeszcze tę piłkę, jak się skończy. Iga zaserwowała całkiem nieźle. To był dobry serwis, kapitalny strzał z forehandu po krosie, odwrócony forehand i mamy 15-30 z perspektywy Igi Świątek. Ten punkt wygrany przez Polkę. Kolejna relacja już za kilka minut, tymczasem kolejny fenomenalny, kultowy utwór, a tutaj słychać te odgłosy. Łukasz Drapała pojawił się również w studiu Trójki, może za moment kilka słów powie. Tymczasem to już słychać, Kocham Wolność, Chłopcy z Placu Broni. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Radość, życie, Trójka, Polskie Radio na żywo z 60. festiwalu w Opolu. Proszę Państwa, niezmiennie tutaj i do 20 będzie grać gitara. A jak gra Iga Świątek? Odetchnąłem z ulgą, kibice Igi Świątek też. To był bardzo trudny gem, 9. gem w drugim secie, w trzecim secie i naprawdę on nie szedł po myśli Igi Świątek. Znów panie grały na przewagi, ale przed chwilą to ta gra zakończyła się zwycięstwem Igi Świątek i mamy prowadzenie 5-4 w gemach, zatem z perspektywy